Ci ludzie mnie nienawidzą, ale mają szczęścia. Nienawidzą z wzajemnością, to jest prawie piękne. Nienawidzę narkotyków, chyba nigdy nie tknę. Ale powiedz, czemu scena tego bardzo nie chce? Nienawidzę także kobiet, to zawiła prawda. Każda z nich mnie nienawidzi jak ciemnego diabła. Prują się do mnie wiecznie jakieś popychadła. Chciałbym kiedyś z BDS-em sobie spalić blanta. Miałem nigdy nie zażywać, to już było wcześniej. Po co nam te zawiłości, chyba niepotrzebne? Cała miłość jest do kosza, trzeba ją tam wjebać razem z antydepresantem. I tak kurwa nie działa. Ci ludzie mnie nienawidzą, ale mają szczęścia. Nienawidzą z wzajemnością, to jest prawie piękne. Nienawidzę narkotyków, chyba nigdy nie tknę. Ale powiedz, czemu scena tego bardzo nie chce? Na wpół żywy czołgam się, nienawidzę życia. Powiedz, czemu to tak boli, czy to sekret skrycia? Nie chcę już czuć tego bólu, to jest nieprzyjemne. Nienawidzę tu wszystkiego, chcę przestać oddychać.